Pă de când zic mă duc, mă duc, mă duc, toate lemnele s-aduc de la vârf până la pământ. Și mândrele să strâmbu luc și mă întreabă cum mă duc. Eu le spui la câmpul lung, ele zic să viu de sară, eu le spui la primăvară, cochită de tămioară. Și când pusă-i piciorul în scară, șapte mândrele și nară, of, îl pusă-i și pe alălaltii, căzură toate pe late. Of, of, of, of, of. Auzi, mândra mea, scurtă și groasă, face-te-aș picior la coasă, ziua să cosă-s cu tine, noaptea să te iubesc bine, să mă joc cu țâțele până o răci stelele, mă. Și să dau țâța după mână ca coasa prin iarba bună, să mă joc cu țâța în sân ca coasa prin fânul bun. Ia dreapte bune zic, să mă joc cu țâțele ca cu lubenițele, să-ți iau sfârcul țâț în gură, să-l troznesc ca pe o alună, bă. Achei! Să vie și luna mai, să mă văz cu mândra rai. La găsire ai un cuiat cu lacă de spini uscat. Și la iad când mă dusai, mă uitai printre zebrele și văzui mândrele mele ce făceau dracii cu ele. Le pusase la arat, la arat și la grăpate, pe una proptea la gard. Cântă cuce, limba-ți pice-n strachină cu lapte dulce, s-o dau mândrii s-o mănânce.